भर के छलकता है, छलकता है। जाम वो है जो भर के छलकता है, छलकता है। प्यार वो है जो आंखों से झलकता है, झलकता है। जाम वो है जो भर के झलकता है, झलकता है। प्यार वो है जो आंखों से झलकता है, झलकता है। जाम वो है जो भर के झलकता है, झलकता है। लहरों को कभी न छुपा पाएगा समंदर, लहरों को कभी न छुपा पाएगा समंदर। रोशनी कभी न छुपेगी शमा के अंदर, रोशनी कभी न छुपेगी शमा के अंदर। चेहरा खामोश आईने में उतर जाएगा, रंग खुशबू का हवाओं में बिखर जाएगा, बिखर जाएगा। फूल वो है जो खिलके महकता है, महकता है। फूल वो है जो खिलके महकता है, महकता है। प्यार वो है जो आंखों से झलकता है, झलकता है। जाम वो है जो भर के झलकता है, झलकता है। प्यार की चाहत की नई रोशनी दिखाने, प्यार की चाहत की नई रोशनी दिखाने। आया हूँ दिलों से मैं तो नफरतें मिटाने, आया हूँ दिलों से मैं तो नफरतें मिटाने। सारी दुनिया से हम तो दोस्ती निभाएंगे, प्यार का गीत सारी उम्र गुनगुना गुनाएंगे। साज वो है जो नगमों पे खनकता है, खनकता है। साज वो है जो नगमों पे खनकता है, खनकता है। प्यार वो है जो आंखों से झलकता है, झलकता है। जाम वो है जो भर के झलकता है, झलकता है।